Og nå norsktoppen. Ja, fremdeles på førsteplass ligger Gallhøpiggen med 2469, deretter følger Glittertinn med 2451, Store Skagastølstinn 2405, på fjerdeplass Styggedalstinn 2387, Skarstinn 2373, Surtningssui 2...